9. 11. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για όλα. Ίσως τελικά ο μόνος τρόπος να είναι σε μια λέξη, ίσως και όχι. Απόσταση. Καμιά πτώση δεν ολοκληρώθηκε. Πόσο εύκολα ήταν τότε. Είχα ακούσει για όλα αυτά στο διαταραγμένο διάστημα. Εδώ ήταν πολύ λίγο όλο. There is a better place for you and me. Λες. Είχαμε προσγειωθεί. Εντρυφήσει θα πω στη νύχτα. Σήμερα όλο το βράδυ σε είχα χωρίς. Καμιά φορά σχεδόν δεν μου λείπει. Σκέφτομαι πως έτσι είμαστε εμείς να είμαι. Κάποια στιγμή χάθηκαν οι λέξεις όλες. Τις κατάπιε ένα τεράστιο κύμα που οδηγούσες εσύ. Το έφερες κατά πάνω μας και έμοιαζα μανεμοδαρμένο σκυλί στα πόδια σου. Δεν μ' αγαπούσες πια. Ίσως μ' αγάπησες τόσο πολύ που ένα βήμα ακόμα κοντύτερα και να το ονομάσω προστασία από αυτά που είμαστε. Δεν ξέρω, γίνεται. Δώσε μου μια γάζα, σε παρακαλώ, δεν έχω δέρμα. Ξεκολλάει από πάνω μου και έρχεται σε σένα. Έβαλε στα γάντια το κράνος όλα. Και μια νύχτα εγκατέλειψε στον τόπο μας. Το μπλε έφυγε από σένα. Έμεινε πίσω μαζί μου. Εκείνη τη νύχτα άλλαξε το δέρμα σου που τόσο αγαπάω με κάτι άλλο. Που δεν μπορώ και δεν θέλω να αναγνωρίσω. Faith. Χωρίς. Γύρισε το πρόσωπό σου σε μένα και καμία ελπίδα δεν μπορούσε πια να μας σώσει. Ήσουν ένα άγριο θηρίο. Με κομμάτια κρέας να κρέμονται στα δόντια σου, αίματα να στάζουν και με μια αναταραχή κατάμεστη στα μάτια σου. Δεν ήθελα να σωθώ, ποτέ δεν το θέλησα με τον τρόπο των άλλων. Σε κοίταζα, άκουγα τους ρυθμούς σου και στεκόμουν εκεί ακίνητη. Είχαν ραγίσει όλα μέσα μου, έξω μου, παντού. Η λέξη έρεαν άναρχα μέσα μου και ανατιναζόταν. Ερχόταν κοντά σου. Μήπως και γίνε ενσωματωθούν σε αυτό που ήταν πριν. Κενό. Ένα τεράστιο κενό τις ρουφούσε και τις ξερνούσε πάλι. Ματωμένες παντού. Ο χρόνος τρελάθηκε, έφυγε από μας. Ξεκόλλησε από πάνω μας. Μεταφέρθηκε. Μεταμορφώνομαι από παιδί σε γριά, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Έχεις χώσει τα άγρια δάχτυλά σου, αυτά που μ' αγαπούσαν τότε, μέσα στα σπλάχνα μου και ήθελες να πεθάνω. Σε κοιτούσα, στεκόμουν ακίνητη, άνοιξα το στόμα, μα ούτε μια λέξη δεν κουνήθηκε. Δεν έτρεξε κανένα γράμμα προς τα εσένα, προς τα εμένα. Έμεινα να σε κοιτάζω, να στάζεις αίμα, να ξεκυλιάζεις ό,τι ίσον όλα. Τα κομμάτια κρέας πέφτοντας κάτω, ζωντάνευαν, αποκτούσαν άκρα, χέρια, πόδια, μάτια, τέρατα και ερχόταν κατά πάνω μου. Όλα αυτά σε σιωπή. Δεν υπήρχε ούτε ένα τόσο δά σημαδάκι ήχου. Ήσουνα ο έξαλλος βασιλιάς του αίματος. Με περιτριγύριζες και ένιωθα την ανάσα σου έτοιμη να με κατασπαράξεις. Διψούσες για ό,τι δεν είχες προλάβει, τολμήσει να αγαπήσεις. Γι' αυτό ήθελες να πεθάνω. Για να μην θυμάσαι. Remembering, ο φόνος είναι η άλλη πλευρά. Οι τελευταίες λέξεις μας κόλλησαν μέσα μου. Έγιναν ένα με το δέρμα μου για να συγκρατήσουν εμένα. Δεν είχα μάτια πια, τα σκότωσες. Όχι πανσέλινος τότε. Άκουγα τα βογγητά και σιγά σιγά άρχισα να συστρέφομαι, να κινούμαι ανάποδα. Από τι? Από σένα που τόσο αγαπάω ακόμα. Άπλωνα στα χέρια να μ' αρπάξεις, να με κατασπαράξεις, μα είχαν έρθει. Με αγάπησαν τότε και έφτασαν ακριβώς στη στιγμή του φόνου. Γύριζα και γύριζα και γύριζα και το κόκκινο απλωνόταν επάνω σου, σε σκέπαζε και εγώ σηκωνόμουν όλο και πιο ψηλά. Σε κοιτούσα και έβλεπα την πληγή σου να φτερουγίζει, να αγωνίζεται να έρθει σε μένα και εσύ να την κρατάς εκεί, να τη γλύφεις και να κατουράς πάνω της, ουρλιάζοντας ακατάληπτες λέξεις. Μπλε. Ολόφυρα, νέα λέξη για σένα. Εμοραγούσες μακριά μου, θα πέθαινες, το ήξερα. Ο φόνος είναι η απόλυτη αυτοκτονία. Νεκρός από μέσα, καμιά πτώση δεν επιτράπηκε. Όλα ανάποδα. Είμαι στο δωμάτιο του κρύου, δεν μπορώ, δεν επιτρέπεται να ξέρω ή ίσως εγώ δεν ήθελα. Είμαι τυλιγμένη από σένα, με κάτι που δεν μπορώ να ονομάσω. Φεύγοντας, έκοψες. Με έκοψες και ξαφνικά άρχισα να διακρίνω μια λέξη. Δεν έχω λόγια, δέρμα, μαλλιά, φωνή, το ξέρω. Αυτή η ιστορία μακριά από το χρόνο των άλλων είναι μια πόρτα που δεν περάσαμε. Είμαι η έρημος όλων. Είμαι μια συλλογική μνήμη δική μας, κατάμεστη. Τριγυρνάω μόνο στο πάρκο και καμιά φορά κλείνω τα μάτια για να σκοντάψω πάνω, όμως δεν γίνεται. Κανείς δεν έρχεται πίσω μου. Ο Νταλή και η Γκαλά πέθαναν, όπως όλοι ξέρουν. Ο χρόνος ίσιοσε, remembering. Ναι. Σκέφτομαι, ίσως και να επιστρέψω εγώ στο δυτικό τέλος. Ίσως να πάω εκεί και ο θελός. Έτσι κι αλλιώς δεν φοράω κράνους. Και έρχομαι εδώ νυχτιάτικα και ελπίζω να μου πάρει ο αέρας τη μνήμη, εσένα. Είμαι ένα φως χωρίς. Πώς επιστρέφεις εκεί που δεν είσαι? Καμία πτώση δεν έγινε. Ήθελα. Το 11 είναι ένα και ένα μόνο. Για μια νύχτα μόνο, η πτώση στο πάρκο, η λέξη στο δέρμα, το μπλε το 6. Από εδώ και πέρα, είμαι, είσαι, είναι, πάντα όλα. Στο 11 πέφτουμε. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ναι.